Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg mine to små nissevenner, Christoffer og Niels. God aften, de her. God aften. God aften. Hey. It's the season to be jolly. La, la, la, la, la, la, la. God aften, Morten. God aften. Du er i hvert fald klar. Og I, Jeg er jolly. Jeg sidder her med min gløk. Jeg sidder her med min æbleskiver. Jeg sidder med en nissehu på. Nu er der ikke video på, men... Jeg er total julestemning. Total nøgen, troede jeg, du skulle sige. Mm. Kun iført en nissehue. Nej, Morten, jeg har sådan nogle underbukser på, men de går så langt op, at man kan ikke engang se the joints at the hips. Godt. Så det er ligesom derfor. Jamen, det lyder godt, det lyder godt. Ja. Du har vel ikke din højtaler til? Har du hørt telefonen på? Jeg har hørt det. Okay, jeg synes bare, jeg kan høre mig selv i ekko. Det er bare mine ører. Eller mine stemmer inde i hovedet. Det er bare dine stemmer. Ja. Er det bedre nu? Nej. Det er ikke bedre nu? Nej. Det er fint nok. Nå, i aften er det jo vores julepodcast. Yes. Vi har tidligere snakket om... hvad har vi haft? Vi har haft Die Hard 1 og 2, og Mission Julegave. Og Gremlins. Gremlins også. Åh, ja, det har vi også haft. Åh, Mission Julegave. Det var god, ikke? Jeg fik næsten... Det var faktisk en, der... Put the cookie down, Morten! Der var mange, vi har jo søgt hjælp, for vi kunne simpelthen ikke finde ud af, hvilken film vi skulle se, så vi har jo søgt hjælp, og det var fedt. Der var også mange, der har været inde og foreslå at stemme på filmen. Der var ret mange, der foreslog Mission Julegave igen. Jeg ved ikke, om det er, fordi de ikke har hørt vores... på et podcast, eller om de bare synes, vi skulle prøve igen. Det er de her ting, hvis du gør ligesom dem, der har set, hvad var det? No, Grown Ups. Film, så Grown Ups. Ja, too. Grown Ups, og de så den igen og igen og igen. Hver uge. En gang hver uge og lavede et podcast hver gang. Ja. Og så de så har set den et år hver uge, så gik de videre med Sex and the City 2. Åh, Gud. Why would you do that to yourself? Det må man kalde tortur i hvert fald. Ja, det må man nok sige. De er dedikerede. Ja. Ja. Det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Nej. Nå, men valget faldt. Jeg tror lige, jeg vil prøve at gå ind og se, hvad stemmerne... Valget faldt på, jo på Fars Fede Juleferie. Eller National Lampoon's Christmas Vacation, som den hedder. Og nu vil jeg lige se, om jeg kan finde, hvad de andre... Runners-up var... bum, bum, bum, Bad Santa, var den ikke? Hvorfor kan jeg ikke finde afstemningen nu? Indtil videre går det godt. Ja, indtil videre går det godt. Indtil videre skal du slet ikke klippe sig. Nej, vi klipper ikke. Vi er... Hold da fast, Christoffer, du smider så mange... du har delt mange... Jeg bomber ned, Morten. Det er mit mål. Det er at bombe den. Nej, men jeg tænker ind på vores Facebook-side. Du har de øverste 15 indlæg deroppe af dig, der deler et eller andet Star Wars-relateret. Og det er bare fra den seneste time. Altså, der er sket... Ja, 15, det er måske lige... Men der er sket meget i trailerland og i Star Wars-land og alt andet her. Jeg har fundet vores run-up af Bad Santa. Ja, og Home Alone og Rare Exports. Det, Det er mærkeligt, vi ikke har set Home Alone, I tænker på. Ja, vi har snakket om det mange gange. Men, Så nu er jeg lige ved at se den igen med en af mine klasser, og de elsker den. De elsker den fuldstændig, og jeg synes også, den er god, når man ser den igen. Er der nogen, der ikke har set den før? Det ved jeg ikke rigtigt. Ja, måske, det er der måske, men altså, de synes, den er fed stadig, altså, mine gymnasieelever. De synes, den er rigtig fed stadig. Og det er altså en meget velkonstrueret film. Den er måske sådan lidt, du skal ikke snakke om det, men den er sådan lidt tung i starten, og så man sidder lidt og venter på, at totalt voldsorgiet, som kommer til sidst, ikke? Men okay, for den brutal, altså han får jo brændt hovedet af og alt muligt. Og altså, der var to ting, der stod klart, da jeg havde set filmen. Det var det der med, at den er rigtig, rigtig fint skudt faktisk. Den er faktisk skudt rigtig fint, og det tror jeg ikke, man ser. Jeg har set den der remaster udgave, som ligger på iTunes også nu. Hvor man virkelig kan se den der flotte 4K remaster, der lige kom ud på Blu-ray. Ligger den på Netflix? Det er den, der ligger der nu. Nå, det er i hvert fald også den, der ligger på iTunes, danske iTunes. Det andet, der står klart, det er de der Wet Bandits, de er godt nok lidt nogle assholes. Fordi, ikke nok med, at de røver folks hjem, men de skal også ødelægge deres hjem. Er du ikke allerede opfanget det dengang? Jo, men jeg havde ikke opfanget, at de var så meget assholes, at de sådan ødelægger folks hjem bare, fordi de synes, det er sjovt. Jo, efter man altså, er blevet husejer selv, så finder man ud af, at ja, det er sådan set ikke så fedt. Altså, jeg vil blive rimelig træt af at komme hjem til at se alle mine plader ligge og svømme rundt, for eksempel, eller mine Blu-rays, eller mit anlæg stå i vand, når jeg kommer hjem. Samling af ugens rapport siden 1960. Ja, de er ophængende. Jamen, det er ja. Lige præcis. Ja, ugens rapport. Yeah. Nå, ja, der er, nej, ja. Nå, vi har jo set Fars Fede Juleferie, og det var fedt valg. Det, jeg er faktisk næsten ikke sikker på, om jeg har set den før, men det har jeg nu. Men jeg er glad for, at den kom af listen nu endelig, fordi den har vi godt nok også snakket meget om. Ja, I havde vel begge to. Nej, du har kun set den en gang før, ikke? Det var sidste år, jeg fik overtalt dig til at se den. Ja. Ja, ja, ja, ja. Og den var sådan rimelig frisk, fordi jeg så den jo sidste år, så jeg kunne godt huske den. Nu kom vi til at snakke om, jeg synes den var mindre sjov her anden gang jeg så den. What? Det er ikke det vi snakker om. Nå, okay, det kan vi snakke om. Første gang du så den, der var du heller ikke særlig vild med den. Jeg kunne huske. Altså jeg tager lige et glas. Jeg tager lige en skub mere af gløggen her. Har vi brug for et resumé af den? Jeg ved ikke om jeg ved heller ikke om det er så nemt at komme med et resumé andet end at sige det er faktisk fede ferie i julen. Det handler jo om Chevy Chase, der skal holde jul sammen med sin frygtelige familie. Og så er det egentlig bare, så følger den egentlig bare sin ham. Sin frygtelige familie? Svigerfamilie. Ikke måske. Jeg tænker, at hele familien, resten af familien er rimelig overbærende overfor ham. Men hans, alle de der familier, der kommer ind udefra. Ja. Onkler. Og alle mulige onkler og tanter og hvad fanden ved jeg. Fætter. Svigerfætter, eller hvad fanden de nu. Bror kommer jo også, ikke? Hans bror kommer jo også. Ja, det sad vi snakker om. Det er vel ikke hans bror, det er vel hans kones bror. Nå, ja, det er nok, det er bare fordi hele børnene kalder ham for onkel. Ja, men han kaldte ham selv, det var hans cousin-in-law. Han hedder jo cousin Eddie. Nå, selvfølgelig, ja. Jamen, jeg synes det er lidt mærkeligt, det var hans bror, fordi jeg synes, de var sådan lidt karaktermæssigt, var de meget forskellige. Godt, det er fint, det falder lige lidt og det på var plads også, for mig. Så, det var jo også konens forældre, der tog imod børnene. Det var ikke hans egen forældre. Så, nej, hans egen familie er sådan lidt mere almindelig end konens forældre. Ja. Sådan lidt mere. Hans konens forældre er bare virkelig sådan, faren er rigtig bitter hele tiden, og sur og kritiserende og træls. Men, han havde verdens fedeste replik, den fik jeg desværre ikke. Jeg har ikke nogen clips til den her. Jeg valgte at nyde filmen i stedet for, fordi det var første gang, jeg så den, så jeg ville rigtig, rigtig lige tage den ind. Det var i hvert fald første gang, jeg så den i år. Da de står udenfor og bøvler med de der lys der, så er der en, der siger til hans svigerfar der, he really worked hard, og svigerfarens svar er så, so do washing machines. Ja, det er faktisk meget god. Men jeg tænker så lidt, når man ser den, så slår det meget en, hvor meget sådan, det snakker vi i hvert fald også om her, hvor meget sådan tegneserieagtig den er. Det er sådan en total tegneserie-logik. Og han er sådan den der klassiske amerikanske idiot, ikke? Men så samtidig så er han jo den her patriark, som virkelig vil bestemme det hele. Og ved, far ved bedst, ikke? Jeg synes også, han var meget sådan, hvornår er den her fra? 89. Han var meget Homer Simpson-agtig. Han er nærmest sådan en menneskelig Homer Simpson på mange måder, fordi han gør jo alle de der ting, der er så hjernedød dumme, men han gør det, fordi at han vil opnå et eller andet ved det. Han vil have en eller anden prestige, eller han vil have et eller andet. Han bliver sur, eller altså, han er jo også der i starten, hvor han kommer under bilen, eller under den der lastbil. Det er jo også, fordi han skal vise de andre, ikke? Altså, han er jo sådan meget Homer Simpson-agtig. Og konen er jo meget sådan March-agtig, fordi hun er totalt tilgivende over for alt, hvad han gør. Alle hans fuldstændig sindssyge åndssvage påfund finder hun sig i, og er der opmuntrende til den ofte. Mm. Men det er jo noget, der går igen i alle fire filmene der, altså. Ja. Så hun er også en del af problemet, synes jeg faktisk, i forhold til, hvis han skal være et bedre menneske, ham her. Jeg ved ikke, om det er et problem. Han er da meget... Han tænker jo på familien, og agerer bare nogle gange en lille smule dumt. Jamen, tænker han på familien? Han har jo det her ideal med den perfekte familiejul. Det er jo deres første familiejul selv i deres egen hus. Og ligesom i den første film, det skulle være den perfekte ferie også. Jo, altså. Ja. Er det ikke den første film, det her? Nej, det er nummer tredje, to. Den tredje. Den, ja. Jeg tror faktisk, det er den første. Nå, godt. Det siger mig, jeg ved ikke noget om den her. Har du aldrig set Fars Fede Ferie, eller Fars Fede? Sådan lidt i Fars Frygtelige Feriedag her. Fritidshjem, måske. Wally World. Ja. Ja, den har jeg set i fritidshjem i gang. Læg mærke til, det var faktisk en dag, de står og drikker ikke snaps. Der er det sådan en Wally World Ja, det lagde jeg godt mærke til. Ja. Så, Det er den der, han er helt vild med den der park, er der ikke noget med det? Jo. Det er der, men han aldrig kom til den, da han var barn, eller sådan noget, så skal de til den. Fordi det, og det er, jo, det er jo det, der åbenbart er lidt plottet i den der nye vacation-film også, hvor de også skal hen og finde sådan en, jeg ved ikke, om det er Wally World, de skal til, men de skal i hvert fald også til sådan en park der, fordi at Rusty, som er hovedpersonen i den nye, han synes, at det var så fantastisk en ferie, han var på i den allerførste film. Det er åbenbart, nu har han glemt, hvordan den egentlig var, den ferie der. Altså. Ja. Det er meget sjovt, ikke? Fordi, ja, de siger jo på et tidspunkt, siger konen i den her, at det er familiens første kidnapning. Og ja. Det er det jo rent faktisk ikke, fordi de kidnapper John Candy i den første. Ja. Og er nogen med i den første, vil man sige, at det er familiens første pistol, da han står med en pistol på et tidspunkt til Chevy Chase, og truer John Candy. Ja. Så, men ja, den er meget mere, den er meget mere afdæmpet, den her, end de andre Fast & Furious-filmer. Okay. Jeg synes, at de andre, de er sådan meget tokrummende. Som jeg kan også huske en her, der i Paris, eller sådan noget. Ja, det er Fast & Furious-dag. Ja. Det var de i Europa. Ja. Er det Toren, eller? Ja. Ja. Hvor de er kommet til at lave det et sextape. Ja, Clark, det kan jeg huske noget med. Clark og hvad hun er, Ellen. Yeah. Og så bliver det, går det ind og bliver sådan en hel succes i Europa. Er det i hver film, de skifter Rusty ud, eller er det bare i... De skifter Rusty og Audrey ud i alle filmene. Altså, hvem er det? Rusty og Audrey? Det er børnene. Børnene. Nå, børnene. Okay, der gik så mange år imellem filmen. Det er ikke Julia Louis i alle filmene, så. Ja. Det sjove er, at imellem den her og så de forrige film, der skifter de alder. Fordi i de første film, der er det drengen, der er den ældste, og pigen, der er lillesøsteren. Og det er så skiftet her i. Ja, der er en genial scene i Fars Frygtelige Feriedag, der hvor de ikke kan komme ud i rundkørslen i Paris. Nå ja, den kan jeg godt huske. De bliver ved med at køre rundt, for de kan simpelthen ikke komme ud, fordi der er de der forskellige veje, at de skal skifte spor, og så ser man, at de er der om eftermiddagen, og så ser man, at de er der senere på aftenen også, og de stadigvæk kører rundt i et rundkørsel. Ja, det bliver sådan en tredobbelt rundkørsel, og sådan en tresporet rundkørsel, det kan jeg godt huske. Den kan jeg faktisk godt huske til at se. Altså, den har jo mange sådan mindeværdige scener, de her film. Men det er jo egentlig meget sjovt, du siger det der med, at han vil gerne opnå den perfekte ferie, eller den perfekte et eller andet. For det virker jo også, som om det er virkelig det, der driver karakteren frem. Mm. Det er den her nostalgi for at genskabe et eller andet, han ikke selv fik, eller måske endda... Jeg ved ikke, om det er genskab noget, han ikke selv fik, eller genskab noget, han måske fik som barn. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Det får du jo at vide, at han... han snakkede med hans far om de her jul, som var ret forfærdelige. Og alligevel husker han tilbage sådan med nostalgi, nu når han sidder og ser de der videobånd op på... Ja, lige præcis. Eller de der smalfilmer, er det jo, ja. Ja. Ja. Så, og det er jo det, der går igen i alle filmer. Jeg synes, det er det, der er så sjovt. Fordi jeg tror virkelig, han tror, han er det her perfekte, den her perfekte familiefar, og jeg tror også, han vil det på en eller anden måde, bedst for sin familie, men så kommer det her, hvad kan man sige, selviske på et eller andet tidspunkt i vejen. Han er jo enormt selvisk, altså det er jo tit, han gør noget for, fordi han gerne vil, altså også det der med alle de der julelys, det er jo også, fordi han vil opnå anerkendelse. Han er jo totalt patriarken, han har brug for sådan at blive klappet på hovedet, og for at vide, at han gør det godt hele tiden, ikke? Også af sin kone, og hans kone gør det så også ofte, ikke? Men nogle gange så når jeg ser, nogle gange, så er konens lunte lige ved at løbe af med hende, altså lige hendes tålmodighed er lige ved at forsvinde på et tidspunkt, der hvor han har hockeymasken på, og begynder at save i træet, der kommer hun ud og siger, nu må det altså være nok, han har det der crazy look igen, ikke? Og man får endda så nærmest lidt en, jeg fik nærmest sådan en eller anden, altså han er jo sådan lidt utilrængelig, ikke? Så jeg tænkte sådan, okay, hvad kunne han ikke finde på? Kan han også finde på at slå konen, hvis han får lidt for meget drik og sådan noget? Det har vi ikke set, vel? Men han er jo sådan lidt, han har lidt anger-problemer, ikke? Så det tænker jeg på, det kan godt være, at konen bare er det den bedste men, måde. Men til gengæld er han da sådan set rimelig tålmodig, man siger, altså. Er han det? Ja, men hvor tålmodig vil du være med alle de lys der? Han har tjekket alle sammen. Og så har jeg tjekket alle sammen, og så går igennem alle sammen en gang til. Ja, men det er rigtigt. Han er så ved, at han går så amok til sidst, fordi det ikke hænger sammen. Det hele er, at de burde virke. Ja. Men altså det der med at få dem sat på, og få dem tjekket alle sammen, og stå og prøve forskellige gange. Og, altså. Men det er jo også den der, det er jo den der tegneserieverden, ikke? Fordi selv da de er ved at køre galt i starten, og de alle sammen kunne være døde, og de sådan flyver ud over den der bak, der til sidst, så er der ikke nogen, der bemærker det, så bare, we're here, og så går de bare i gang med at lede efter træet, ikke? Altså, ja, man siger, at de er klart, det er god tid. Ja. Jamen, det er sådan lidt, det er jo lidt Top Gun, ikke et godt-agtigt humor. Et eventyrs-agtigt, hvor at også det der med, at Audreys krop mere eller mindre fryser til is på vejen ud, hvor de andre går sådan og har det fint. Altså, der er ikke noget, der har konsekvenser. Der er ikke noget vold, der har konsekvenser. Men det er jo sådan set ret hvad her det, passende, når det, man skrev det John Hughes, altså. Ja. Vi har lige siddet og snakket om alene hjemme også, altså det er jo... Ja, det er fuldstændig det samme også. Og altså, der er jo ikke nogen konsekvenser for noget, og de har nogle ar og sådan noget, de der wet bandits. Ja. Men de dør jo ikke af alt det, de burde have været døde af, de første to gange, de blev ramt af et eller andet, altså. Ja, de burde i hvert fald også knække nogle flere ting, altså der på et tidspunkt, der hvor han træder sømmet op gennem foden ret dybt, og tænker sådan, okay, jamen bløde rigtig meget. Altså ja. Det var Die Hard det her, så ville han bløde hen over hele gulvet, ikke? Og når han tænker på, at det bare bliver værre i toåren, at den er endnu mere sadistisk, altså. Jamen den er meget, det er jo sådan noget, det er jo sådan noget menneskeligt, Tom, og det er, ikke? Altså bare den måde, han bliver brændt på hovedet. Det er sådan, jeg tænker, at han får brændt alt sit hår af, og får en tredje gang forbrændt på hele panden, og noget af hans hue er sådan brændt ind i huden på ham. Jeg tænker på, det må da være enormt svært. Det tænker jeg på, da jeg tog den. Jeg tror ikke, du bliver i stand til at kunne fortsætte, som de gør. Og det er helt andet, jeg også tænkte på, da jeg tog Home Alone igen, det er, han er godt nok god til at få ryddet op bagefter. Det der hus, det er blevet fuldstændig smadret, og så får han ryddet op, til de kommer hjem næste dag. Nå. Ja. Men han er jo sådan en sjov karakter, ham her, fordi han er jo sådan lidt... Jeg synes egentlig lidt, han mindede lidt om... Ja, igen, humoren minder sig lidt om Top Gun og hvad hedder det, Naked Gun for mig. Top fordi Gun? Altså, ja, fordi han er sådan en... Altså, ja, okay, humoren er mere gakke i Top Gun, men han er sådan en karakter, der... Men du ikke Hot Shots? Hot Shots. Top Gun. Nej, Hot Shots selvfølgelig. fordi han er jo sådan en karakter, der sådan er drevet af, han hele tiden... Nu skal han vise dem. Han skal fandme ikke lade sig tryne, også der i starten, ikke, hvor han er ved at sætte hele sin familie over styr, fordi han skal vise de der, og så kommer han ind under den der, hvad hedder det, og så skal han lige give dem en fuckfinger, så look at det her, og så skal han lige, det må resten af familien ikke se, vel. Så han har jo den her skyggeside, der hele tiden ligger sådan, og så nogle gange kommer frem. Ja. men det er sådan, det er et univers uden konsekvenser fuldstændig. Altså. Ja. Jamen, jeg synes, det er fedt. Altså, jeg synes, det er det, der for mig gør den så magisk, eller hvad skal man sige. Jeg synes, det den måde, det hele er på, også nu, når de er ude og kælke, ikke? At det hele er bare så overgearet, gakket, og den der intro-tegnefilm, synes jeg, passer utrolig godt, at det hele den her familie er bare sådan omkranset af elskens uheld, eller det er nok mest ham, alle steder, hvor han er der bare det her uheld, der forfølger ham, som vi også ser i de andre filmer, og jeg synes, det er så sjovt, altså det er så langt ude, og det fungerer bare. Og det kulminerer jo hele tiden, det bliver værre og værre, det gør det. Jo længere man kommer hen i hans trabasser, altså, det bliver, han er jo faktisk næsten ved at blive slået ihjel på gang også. Han holder den, jeg synes, han holder den ret godt, altså... Ja. Hvis det var mig, så var jeg nok knækket noget før. Han holder det godt nede, og så lige pludselig, så kommer det... Jo, men alligevel til sidst, altså han gør jo ikke, da hans chefen kommer, altså han gør jo ikke, altså han, som han står og siger, hvordan kan vi nogensinde synge lavere, ikke? Og så får han lige serveret chefen med en stor sløjf. Ja, det var en julegave. Ja. Det var det, han troede, han gerne ville have, jo. Jeg synes også, men det er jo igen det der, altså den der tegnefilms intro er nemlig helt vildt fint, fordi det er sådan, man tænker lidt, jamen det kunne egentlig godt bare fortsætte i det her tegneserieunivers, fordi det er ikke rigtige mennesker, det er ikke en rigtig verden, det her, alting er sådan lidt, konsekvensløst, som sagt, alting er bare sådan lidt for sjov, man griner lidt af det, og nogle gange så er der endda nogen, der ikke engang reagerer på volden, eller reagerer på de ting, der sker, der hvor han hænger fast med det der harpiks, eller nej, det er ikke harpiks, det der plastik, eller hvad hedder det der lim, det der blad. Så siger han bare godnat til konen, og så hun lægger sig bare til at sove til den. Nej, det må være harpiks, for det kommer jo fra træet af. Ja. Nå, der det kom fra. Jeg tror det kom fra bladet. Jeg tror det var den der stikker, han fandt i bladet. Nej, det kommer jo fra, at han lige har stået og sat det. Han har jo fået det der træ ind i stuen. Det er jo en konsekvens af, han har arbejdet med det der helt friske træ der, og så at det så smadret hele stuen, og så har han så også fået det på sine fingre. Ja, okay, jeg synes bare, han fandt den der coupon, og så den der coupon var sat fast med noget lignende. Nej, der var slet ikke noget coupon, det var bare siden, der hang fast til ham. Det var siden, han er ude. Altså, ja. de har lært den et par gange, de der, sådan, de der gags, der de ikke rigtig gør opmærksom på. Det gør de også i den første filmene, hvor, hvor de står og snakker om Clark og Ellen der, og står og snakker ude i køkkenet, og så står de og vasker op samtidig med. Og så står han og tør det beskidte af og sætter ind i skabet samtidig med, at hun vasker noget af, som han ikke ser. Altså, at det er bare sådan noget, der kører i baggrunden. Altså, det har de mange gange i dem der. Ja. Men den der fine animation der, jeg kom faktisk til at tænke på, hvad der skete med alle de der fine... Altså, der var engang, der var sådan nogle rigtig fine titelsekvenser. Især i 80'erne, synes jeg, der var mange af de der animationstitelsekvenser. De er sådan lidt forsvundet. Jamen, du har det jo stadigvæk i sådan noget som James Bond kører stadigvæk dem, og Marvel-filmene har dem også nogle gange. Der kører noget af historien bag de der Marvel-logo. Ja, de kører dem tit til sidst, jo, ikke? Jo, men der er også lidt... Ja, var det kun Spider-Man og sådan nogen havde det i starten? Ja, men de er ret fine, nemlig. Ja. James Bond er jo en tegnfilm. Men også Catch Me If You Can har den faktisk også en ret fin, den der intro, ikke? Der er nogen, der er den der, jeg synes, det er lidt, den der titelsekvensen er måske en tradition, der er sådan lidt forsvundet igen. Ja, ligesom filmen. Og jeg ved ikke, det er fordi man sådan, det kan være, at man bare mere skal, nu skal filmen bare i gang, ikke? Jeg ved ikke, om det er sådan noget. Det er jo også sket rigtig meget med tv-serier, der er også rigtig mange tv-serier. Jeg elsker, når der er en intro i en tv-serie. Ja, ja. Og tænker på sådan en, som for eksempel Castle tv-serien. Det er jo bare sådan, nogen der kommer i kvarteren i, så kommer lige den der pind der med blod på, og så er det det er 2 sekunder, og så starter serien sådan rigtigt. Ja. Og tænker på i MASH-serien, for eksempel, den der intro, der er i den, hvor meget den sådan set sætter stemningen. Ja. Der er jo ikke nogen, der er jo ikke ret mange, nu ved, altså Game of Thrones og sådan nogle, de har jo også intro. Ja, de har, eller Mad Men har også en rigtig fin intro, eller... Men så Breaking Bad brød den jo lidt, ikke? Fordi det er jo bare den der, den tager 45 sekunder, eller sådan noget, 40 sekunder, og den er godt nok meget lille, ikke? Var det en intro, eller det skete sidste gang? Der er sådan en dun-down, og så kommer der sådan en logo ud, og så står der, hvem der har lavet serien. Ja. Det er det. Ja, det er jo lidt ligesom i Carson-serien, så det vil jeg egentlig ikke kalde en intro. Det er mere sådan et visitkort. Jo, men det er jo sådan, eller der har man jo bare kortet intro ned til, altså det har han selv sagt, instruktøren, fordi man har kortet intro ned til det minimum, fordi man vil bruge tiden på at fortælle historien, i stedet for på intro. Ja, det har de jo gjort i mange andre serier også. Det der, de gjorde det i Supernatural, og i mange af de der lidt ældre serier også, der de også lavet det der med, at de simpelthen var nødt til at korte introen ned, for at så var der mere tid til historien. Og så kan man se, det modsatte i Big Bang Theory, hvor de har den her intro på et minut, eller sådan noget, der fortæller, og så har de varierende længder af sort skærm, alt efter, hvor lang resten af afsnittet er. Hvilket man har lagt mærke til. Okay. Lige efter introen, så går det bare helt i sort, og det kan variere fra 1 sekund til 4 sekunder, 5 sekunder, eller sådan et eller andet. Nå. Meget, meget underligt. Man sidder sådan og tænker, stop. Men det er også sådan, det er jo lidt mærkeligt der med, hvor han går amok også, ikke? Der med den der, altså der igen med hans mørke side, ikke? Fordi der, hvor han går amok der med den der hockeymaske, ikke? Det er også mærkeligt. Fordi den der hockeymaske, han skal kun have den på, fordi det er en reference til Jason, ikke? Han går faktisk ikke amok, da han har hockeymasken på. Nej, det gør han faktisk ikke. Ah, han er ved at være lidt presset der. Det er ikke der, hvor han saver den der... hockeymasken, det er helt i starten. Ja, det er der, han skal gøre træk klar til, at det kan komme ind i huset. Det er en rigtig fed... Jo, det er nemlig, da han kommer hjem med det, og så naboen kommer ud og siger, han siger, bøj dig forover. Men han går også amok senere, der hvor han... Der har han bare en nissehue på. Ja, I fixed the landpost, eller hvad han siger, der hvor han lige saver den af. Den der ved trappen, der knirker lidt. Ja. Så han har jo den her underside. Jeg synes, det er fedt. Det er en fed, den der, hvor han står inde bag ved garagedøren, der lige kommer op sådan rigtig... Det er sådan lidt horror movie-agtigt, ikke? Men det er jo også det der igen, hvor det der, du siger det der med, at han vil gerne have det perfekt, ikke? Mm. Han har jo også virkelig et ideal, altså den er jo en parodi på, hvordan den idealistiske, eller ideelle amerikanske familie ser ud på det her tidspunkt, ikke? Ja. De skal også have en pool, for eksempel, ikke? Og han har en drøm om, hvad den her pool, hvad den vil gøre ved hans familie, og også hvad han seksuelt kan komme til at gøre ved hende her. Altså han har en pool, han har en drøm om den her pool, ikke? Og han er jo simpelthen så stor en jubelidiot samtidig også, at han så samtidig betaler for den, inden han er ude og har pengene til den, ikke? Ja. Så, det er jo meget den amerikanske drøm, ikke? Altså, De har jo, altså, de er jo ikke, det er jo ikke en fattig familie. De bor i et kæmpe, kæmpe hus. De bor i et kæmpe hus, ja. Og han arbejder på inde i byen, sådan noget Wall Street-agtigt, et eller andet, hvad fanden han nu laver med de her. Og altså, det er jo det amerikanske ideal, og den der amerikanske familiehjul, og det, ja, med og huset ved siden af, der hvor de bor, de ja. Der to jubier der, det er jo, kunne jeg læse mig til, det er Warner, der har produceret filmen, så det er jo et hus, der har været brugt før. Ja. Det er faktisk der, hvor familien Murtaugh bor i Dødbringende Våben. Jo. Er det sjovt? Ja. Okay. Ej, hvor fedt. Jeg tror, de så en, det kunne være fedt, hvis de lige set en reklame for kondomer i fjernsyn. Og så hun lige, det kunne være fedt, en cameo. Men jeg tror ikke, ej, Toren var ikke lavet på det tidspunkt, var den det? Åh, det var den. Hvornår kom den? Den er fra 87 og sådan noget. Ja, okay. Det er nej, ja, er det ikke, nej, den var den også 89. Det samme år. Men det er meget fedt, at Elaine er naboen. Jeg synes virkelig, hun er et komisk talent. En der, ja. Hvad er det, hun hedder? Dreyfuss, Juliet Dreyfuss, er det, hun hedder? Julia Louis-Dreyfuss. Ja, jeg synes virkelig, hun er et komisk talent. Hun fungerer pissegodt. Men den her stakkels nabo, jeg synes sådan, de bliver bare smadret alle deres ting og bliver tortureret, og de har egentlig ikke rigtig gjort dem noget, udover at være rige og træls. Jeg tror bare, at John Hughes, han havde sådan et had over for Jubia, fordi der er det samme. Der er sådan et par med i Beethoven også, den var med Sankt Bernhardt. Åh ja, Beethoven, det er det. Det er også John Hughes, der har skrevet. Ja. Der er det par der, hvor Beethoven, han tager i hvert fald David Duchovny med på sådan en ret lang tur, hvor han får bundt snoren rundt om ham ind under bordet, og så løber han en tur. Åh, det er rigtigt. Altså, han havde et eller andet had over for Jubia. Det er så fedt, at Chevy Chase-karakteren, han er så ligeglad med, hvad der sker med dem. Han smadrer et eller andet ind igennem deres vindue, og der Elaine, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder. Hey, det er også lige meget. Hun kommer og banker på, og hun får det der æren, og den der kæmpe hund lige i fjeset, og så lukker han bare døren og går videre. Det er så godt. Han er jo totalt asen overfor dem. Altså, jeg tænker, det er jo ikke urimelige krav, de kommer med, at de måske skal lade være at smadre, og deres anlæg, og deres... at de kan få lov til at være inde i deres hus i fred, fordi han skal have det der kæmpe store lysshow til. Jeg tror, at de sådan set holder sig meget for sig selv, og ikke generer ham på nogen måde. Så det er derfor, det virker også voldsomt, de skal straffes på den måde. Det er deres job. Ja. Jeg tror virkelig, han bare er så ignorant. Altså, han lægger slet ikke mærke til det. Det var bare, nå. Ja, men det, jeg tror da, han er ligeglad. Det vedkommer da ikke ham. igen også, men igen også det der med, at ting har ikke nogen konsekvenser. Så det er lige meget. Men jeg synes også, filmen er så lidt, den er lidt bygget op, så lidt sketchmæssigt. Altså, det er jo meget slapstick-agtigt. Det er meget sådan noget, fald på halen og slå sig humor, ikke? Og det er meget sådan, okay, nu har vi så en scene her, og den scene er lavet for, at han kan slå sig, eller for, at han kan være fanget op på loftet, eller sådan noget. Det er meget sådan, sketch færdig, ny sketch. Altså, det er meget sådan sketch. Det fungerer jo faktisk rigtig godt, synes jeg i hvert fald. Ja, jamen det gør det faktisk, men det er meget... Jeg tror ikke, at selve filmen kunne have båret ret meget historie. Altså, det er jo sådan set... De der par dage op til jul, fordi den er jo ikke engang, fordi den foregår rigtig i julen. Den foregår lige en af de første juledage eller sådan noget, og så slutter filmen. 13. Sådan set. Til den 24. Ja, og så når vi jo ikke engang jul i USA, sådan set. Altså. Nej, altså 24. stopper den. Det er jo en kort, sådan en kort historie, der er blevet skrevet om til en film. Og John Hughes var jo engang særlig glad for filmen, eller for at skulle lave et manuskript, men han blev spurgt, om han ville lave det, og han er jo meget imod, hvad kan man sige, forestillelser, og lave toer til ting, og flere, og han har efterfølgende brokket sig, at det her, det bare er et Chevy Chase vehicle, som han siger, at det er jo bare ham, der kører. Ja, og med dem var der jo mange filmer af dengang, der var også ved den John Carpenters Den Usynlige Mands Erindringer, det var jo også Chevy Chase-filmen. Det var ikke John Carpenter-filmen. Eller, altså. Det var jo, fordi han var jo ret stor dengang, Chevy Chase, og så gik det bare ned og bagte i 90'erne. Ja, yeah, jo, ja. Yeah. Og der var også noget med, at han var jo så heller ikke særlig nem at arbejde sammen med. Altså, der i nogle af det trivia, der står om filmen, der står, at Chris Columbus faktisk, han var sat på til at være instruktør på den til at starte med, før ham, Jeremiah Chechik, var det. han blev instruktør på den. Men han forlod så projektet, fordi han kunne ikke arbejde sammen med Chevy Chase. Og okay. Så begik han så over til, at han så senere, han vel egentlig fik manuskriptet til Alene Hjemme, og så gik han videre med den. Det gik så også ganske, ganske godt. Var der ikke også nogle rygter om, at han i Community var... Blev han ikke fyret eller smidt af den? Jo, der var en... Altså, han er jo så åbenbart ikke blevet bedre, hvad det angår, fordi at det er heller ikke særlig godt med ham. Og jeg ved ikke, om det var de andre skuespillere, eller om det var dem bag scenerne, at det gik galt. Men han røg ud af serien, på grund af, at han ikke var særlig nemmere med at gøre. Var det ham? Jeg husker, der er kommet med nogle racistiske bemærkninger. Eller husker jeg forkert? Kramer, er det ham, du tænker på? Michael Richards har jo kaldt The N-word til nogen, har sagt. Der er optaget en eller anden... Det kan godt være, det er ham. En show, han har lært et sted, hvor der er nogen, der står og har svinet ham til, så begynder han så at kalde dem N-word i stedet for. Det er jo så ikke så smart. Nej. Ja. Fordi der er nogen, de sagde at snakke ned bagved, og så gik han fuldstændig amok, Mark Richard, hvordan gik. Ja. Ja. Det kan så også være, at John Hughes måske, han var lidt, han nåede jo også at instruere en stak film også, altså han måske var lidt mere interesseret i at lave dem, altså han brugte 90'erne på, der lavede han jo tonsvis af manuskripter. Altså. Man kan jo godt ikke forstå ham, ikke? Fordi hvis man ser på de andre film, han lavede der i slut 80'erne, de er jo meget karakteristiske John Hughes film, altså Planes, Trains and Automobiles og Ferris Bueller og Breakfast Club og alle dem der, det er jo virkelig ikoniske John Hughes film, og så kommer der en her, som bare er en Chevy Chase film og ikke så meget en John Hughes film. Man kan godt forstå, at han er lidt sur over det, men det ved jeg ikke. Det var noget med, at han stoppede jo med at sådan set at være og egentlig give a damn, altså da var John Candy, han døde, fordi de var jo gode venner. Mm. Og så John Candy, han sådan blev et op i Hollywood, så var han så set ligeglad af John Hughes. Han lavede jo heller ikke nogen film selv, siden den der Curly Sue med James Belushi i 91, så instruerede han jo ikke nogen. Han lavede jo en masse manuskripter til Beethoven og til, hvad var det, Alene Hjemme 2 og den der Baby Store Dag, eller hvad den hedder, den der, hvor, med den der baby, der render rundt. Baby Stay Out, ja. Og genindspilning af Miracle on 34th Street og 101 Dalmatiner og Flopper og alle dem der, at man ikke lige vil kalde John Hughes' bedste team. Var det ham, der skrev de Flopper? Ja, det var det også. Fantastisk. Men at de har så nok givet, de har betalt huslejen i hvert fald. Ja. Altså også nogle af dem, han ikke har vikendt ved, hvor der ikke har stået John Hughes, hvor der også har stået Edmond Dantes fra Grønne Monte Cristo, at det stod på i stedet for. Ja. Jamen, det er rigtigt. Nej. Men, hvad hedder det? Jeg synes, Julia Louis, hun gør det meget godt. Men jeg kom bare til at tænke på, at Julia Louis som datteren der, kæft, hun minder meget om datteren i hvad hedder det, Cape Fear. Altså, kæft, hvor har hun spillet den teenage datter. Hun kan også spille i mange familier, i mange film. Ja, fra Dusk Till Dawn også. Ja, også lidt. Det er også lidt den rolle, hun gør grin med i Natural Born Killers, på en eller anden måde. Ikke? Ja. Jeg ved ikke, jeg tror også, hun er ældre, end hun ser ud her. Jeg tror, hun har haft sådan en rolle, hvor hun altid har været ældre. Ja, jeg tror. Hun har altså været 15-16 år i den her. Ja. Okay, det har hun alligevel. Nå, okay. Jamen, så passer det bare godt. Jeg troede, hun var ældre her. Men det er også det her univers, og det her jule, den her jul, vi ligesom følger. Jeg tænkte også, det er jo meget sådan genkendelige elementer. Vi kan jo godt genkende, svigerfamilien kommer på besøg, eller vores egen familie kommer på besøg, eller kalkunen er en lille smule tør, eller sådan noget. Så den tager jo også fat i, altså den tager også fat i nogle virkelig, ja, kun en lille smule, nogle virkelig sådan genkendelige elementer. Det synes jeg egentlig... Jeg synes, det passer super godt, fordi i år står jeg også og skal holde min første jul, og skal selv lave min første and, og skal selv ud og hente træet, og altså, der er så mange paralleller, som jeg bare sidder og tænker, åh nej, og får svigerfamilien på besøg, og lige præcis. Og jeg tænker bare, altså, det er ikke, jeg tror ikke, det er så unormalt, det han går igennem, altså, det, ja. Det tror jeg ikke. Men det tror jeg, du er ret i. Altså, der er så den måde, han håndterer det på, kan man sige. Ikke? Der er men det er jo bare den, han er. Og det er jo det, vi ser i alle filmene. At han er ja. Lige en tak mere skør end alle andre. Ja, men det, jeg synes nogle steder, der bliver den sådan lidt for, der bliver den sgu sådan lidt for primitiv, og det er det, jeg har problem med. Det bliver sådan lidt for primitiv for min smag. Mm. Altså det der med, the shit was full, og så står han der i og så, yeah, så er det, hvor meget han skider, og hvor meget den der, han skal prøve at se, hvor store balls min hund har, og sådan noget, eller hunden. Altså det bliver sådan lidt, det der med, at han står og lukker det der lort ud i resten. Og vi så han skulle faktisk være baseret på en virkelig person. Nå, okay. Han giver Hillbilly et dårligt navn. Yeah. Men det er jo så også det, at man kan se, at dem, der har lært filmen, at de har lidt haft brug for at have sådan en modpol til Clark, altså en anden type far. Ja. Altså, der er jo også lavet en spin-off med bare med Cousin Eddie alene, som skulle være ren og sagt frygtelig. Ja, det er en toer, hed den bare. Ja, Christmas Vacation 2, Cousin Eddie's Island Adventure, og sådan noget, tror jeg. Yep. Oh, cool. Det var den, at de simpelthen ved Red Letter Media, der mailede de den tilbage til studiet, og så skrev de why og nogen retning til dem. Altså. Den er heller ikke så særlig god. Det var egentlig de værste film, jeg nogensinde har set i det der. Yeah. Best of the worst. Var det det? Nå, det var det. Har de set den best of the worst? Ja, jeg tror faktisk godt, jeg kan huske. De snakkede om en julespecial. Okay. Ja, de snakkede om, der var meget, meget dårligt skudt også. Den så meget billig ud, snakkede de også om. Men jeg synes jo, igen, der synes jeg også, man kommer lidt for tæt på nogle sådan lidt rigtige ting, han har sagt. Det der med, at børnene virker nærmest, som om de sådan er blevet sådan lidt forsøbte. Sådan næsten helt til... Ja, men næsten sådan helt i vandrygt. Ja. Men det er jo det, altså det er, og det er der, jo... Og der ligger den sådan enormt tæt på virkeligheden, samtidig med den af det der tegneserieunivers. Det synes jeg også er lidt mærkeligt. Men det kører de på i alle filmene, i hvert fald i de tre filmer, han er med Cousin Eddie, altså i en rigtig en almindelig serie der, altså hvor der også i hvad er det, i den tredje, eller den fjerde, det er så Vegas Vacation, hvor hende datteren, hun er begyndt at være stripper, hvor hun så også får, hvad er det, Audrey til at være stripper. Altså det, hun har tjent nogle penge på den måde der, og det er helt okay med familien åbenbart. Med Eddies familie i hvert fald. Det er ikke okay med Clark, der han ser den. Nej, og jeg synes, det er jo det, der er sjovt, ikke? At man kører den så langt ud. Og det er noget af det, der gør, at man netop, som du siger, Niels, får Clark til at virke som den gode far og den fornuftige. Ja, som den normale. Ja. Jamen, det er rigtigt nok. Altså, han er jo en ekstrem modpol. Det kan man, ja. Det kan man selvfølgelig. Han har så den bedste replik i filmen. The gift that keeps on giving the whole year. Ja, med Buringklubben der. Ja, it's the gift that keeps on giving the whole year. Der var jeg alligevel færdig. Det synes jeg, det var bare godt, fordi også det der, den der timing, der er på den replik, den er bare så god, ja. Fordi hans verden er fuldstændig ved at falde sammen over mørene på ham, og så står ham der over og drikker hans øl, og så siger han det der, det synes jeg bare, det er så fantastisk. Men det er også så fint, at man kan bare se, at den også er en film, der er lavet i 80'erne, ikke? Fordi der, hvor han bare smider alle de der lys op på det der hus, der kan man godt se, at sådan noget med CO2 og sådan noget med bæredygtighed, det havde lidt nogle andre... Der bliver jeg bare kørt noget nuclear power af. Det er selvfølgelig ikke så meget CO2, men altså... Der er nogle andre idealer på den her måde, så det synes jeg bare... Jeg kunne ikke lade være med at tænke, da jeg så det der med de lys, at det her, det er jo ikke noget CGI. Lord, så der er nogen, der kraftedeme har skulle stå og sætte alle de lys op på de skide hus. Og de har tjekket hver enkelt pære, Morten. Ja. Alle 2500 pærer, de er blevet tjekket. Ja. Det kan være, The Crew, de også har problemer med, at stikket til den, det var ved siden af sådan en, den der catering-vogn, eller sådan noget, hvor man også, så har de slukket for den om natten, og sådan, ja. Så har de ikke kunne finde ud af at få lys på, så har de gået amok på det der. Det er også sjovt, der hvor han går amok på den her, fordi han går amok på sådan en behersket måde alligevel. Altså han går over, og så begynder han at slå julemanden i hovedet, men det er sådan lidt lazy og sådan lidt sloppy samtidig. Jeg synes, det er herligt, den måde det sker på. Det er godt, du er ved at blive omvendt. Ja, men der er nogle ting, der fungerer. Der er nogle jokes, der fungerer, men jeg synes, det er sådan lidt en fragmenteret film, fordi det er meget sådan den der sketch-baserede ting. Det kunne næsten være sådan en julekalender, hvor vi får en lille sketch i dag. Og det er også det, den der kalender egentlig fortæller os, den der, hvor vi ser de her forskellige lover, der lige stille bliver åbnet. Den fortæller os, hvor vi er henne i historien. Jeg synes, det er det kunne godt... I dag ville det være sådan en netkalender, hvor der kom en ny video hver dag på YouTube. Men jeg synes, der er så mange fede payoffs i alle de her små sketches, ikke? Selv bare den med juletræet i starten, hvor man ser bilen komme tilbage, og så har den hele roden med, at han simpelthen bare har rykket det skide træ op, fordi han har glemt den sav. Han skal bare have det træ med hjem. Ja. Yeah. Altså, der er så mange ting, som bare er så crazy, at det, jamen, ja. Og man tænker også bare lidt den der slutning. De vil bare have det der SWAT-team ind, ikke? Altså, det kan man mærke. Men så får vi så den der herlige freeze-ting. Ja. Hvor hun står og holder ham på skridtet der. Og der snakker vi om, at dem og de nok har taget om et del gange. Fordi man kan se, at der er nogen i baggrunden, der står ved at grine lidt allerede der, hvor hun står og holder ham i skridtet. Jeg tror ikke også, Clark, han... Ej, jeg kom lige til at bevæge mig, så vi løb ned til lige at tage den en gang til. Lige... Jeg ved ikke, hvordan hendes hånd er endt der, faktisk. men det er den. Det kan være, jeg tror, han har spildt et eller andet, og så vil hun tørre det af, eller hvordan er det der. Jeg kan ikke huske det. Men det synes jeg, det var og ham politichefen, der siger til Clarks chef, at hvis han havde en gummislang, så havde han båret ham ned og givet ham en ordentlig spanking. Ja, det er også sådan lidt vanskeligt. Men også i den der squirrel-scene. Altså den her squirrel, der sådan nærmest bare flyver rundt i stuen, ikke? Og det er bare et egern, altså. De går fuldstændig amok. Og han siger, at han vil ud og hente en hammer, og så bare smadrer det her egern. Jeg kan huske, hvordan kommer de af med det i sidste ende? Det har jeg glemt. Det er Elaine, der får den ære. Nå, den hopper ud i hovedet på hende, da hun går over for brokser. Ja, det er rigtigt. Og så kommer hunden efter hende. Det er rigtigt. Det er jo hunden, der... Det er rigtigt, ja. Jeg læste faktisk, at der onkelen og tanten, ham med topen, kom på besøg. Da de går ind ad døren, der sker der et mini jordskælv i området. Og hvis man kigger godt efter, så kan man se, at det hele det ryster. De gad ikke lige at filme det om, så... det har jeg ikke lige gået tilbage til. Men det er jo så også, at som du siger, man skal kigge godt efter. Man skal kigge godt efter. Men ja. Der er mange... It's the movie that keeps on giving. The whole year, Morten. Og så læste jeg meget sjovt, at den har haft et budget på 27 millioner. Som svarer til nogenlunde det kostede at lave Ghostbusters. Uden... Altså, den her har ingen special effects, modsat Ghostbusters, som har rimelig mange special effects. Okay. Så den er rimelig dyr at lave. Og blandt andet... Det er forhold til, hvad det er for en film. TV-chaserne har fået en del af det. Har fået, og de har jo utrolig mange... kendte folk med i, altså at de... masse karakterskuespillere. Ja, lige altså. Præcis. Er de ældre familiemedlemmer og dem, der ellers kom på besøg. Så det har været en dyr... Ja, og hende tanten med de der gaver, hun har pakket ind. Ja, det er jo, hvad hedder det, Betty Boops stemme. Altså, det er lidt sjovt. Ja. Nå, ja. Udgave. Og det kan man så også godt høre, når hun snakker. Altså. Ja. Hun mangler bare lige bup, bup, bidu. Yeah. Men jeg tænker også på, at det der, jeg snakker om igen med hans mørke side, det er sådan lige før, det går sådan på et tidspunkt, der er lige ved at gå sådan The Shining i den, tænker jeg, nu dræber han alle sammen det der, we're gonna have a happy Christmas. Der var han begyndt at bande og sådan noget. Altså det er virkelig, han kan ikke holde den her vrede tilbage. Han har den her, han fortrænger jo og undertrykker rigtig meget, ham indtryk af. Ikke? Ja, det gør han, at det er det samme, han gør i den første film også der, hvor det hele også bare går fuldstændig galt på den der familietur til Wally World der. hvor de kidnapper den der guide, og de simpelthen de tvinger ham med rundt i parken og alt det der. Ja. Altså, jeg får lyst til at se den første. Er det en bedre film end den her? Ja, den er sjov, altså, men ja. jeg husker den som mere tokrummende, at det går mere det går mere galt. Der er et gag, jeg aldrig har syntes at være særlig sjov, med en hund og en bil. Altså den ja. Den har jeg aldrig forstået, hvorfor folk synes, den var så sjov, men jeg synes, at til gengæld det gag, der var i den her med katten, den var ret sjov, og det var en af de, jeg snakker om, at de faktisk vi har haft ud af filmen, fordi det var næsten for meget, men så da de så havde haft testscreening af den, så var folk helt vilde med den. Altså. Jeg synes, det er fint. Men jeg synes, den her er mere familievenlig, lidt mere nede på jorden, end de andre. Men er humoren på samme måde, fordi katten bliver jo også en totalt fladmæs, ligesom det vil gøre i en tegnefilm. Altså, det er jo ligesom Tom og Jerry igen. Ja, jamen, den er... Nej, den bliver jo switchet, ja. Katten. Jo, men du kan se sådan en aftryk af den i gulvtæppet bagefter. Jamen, altså, det er jo fuldstændig tegnefilmsagtigt, og det... Nej, det tror jeg ikke, de andre er så meget. Jeg husker dem ikke som. Ikke engang... Men de er ret sjove, de to første også, og jeg synes faktisk også, firen har nogle okay ting, altså. Den er bare lavet for sent i forhold til, at det var dengang, han var på vej ude til Chevy Chase faktisk. Altså faktisk var ude i 97. Ja. Der er nogle okay ting i den, og der er nogle gode gags også. Altså. Men hvad siger du de andre film? Der siger du, at han blev skiftet ud til Chevy Chase-karakteren i nogle af de scener. Hvor mange film er der lavet? Der er lavet fire rigtige. Ja. Der er lavet Fars Fede Ferie, Fars Frygte Feriedag, og Fars Fede Juleferie, og så Fars Fede Vegas Ferie, eller hvad den hedder på dansk. Vegas Vacation. Det er okay, Vegas, det er efter den her, eller så? Ja, det er 8 år efter den her. Og så er, der, så er, den, så er der så den nye også. Ja, men den behøver vi ikke snakke om. Men er den noget ved, 4'eren? Ja, altså som sagt, der er nogle gode gags i, men man kan godt mærke, at den har ikke været nødvendig at lave, altså. Okay. Det var kun en ekstra løn til Chevy Chase, og jeg tror, han har presset lidt på for at få den lavet, altså. Men det er vel også en karakter, der er opstået i det der National Lampoon's sammenhæng. Det der National Lampoon's, hvad det er, det er noget satireserie, eller? Hvad? Nej, det er jo det var oprindeligt blad. Det er jo nok blad fra, at de kommer de der noveller, eller artikler, han har lavet, John Hughes, de er baseret på filmene. Nå, okay. Men det er sådan lidt ligesom Mad Magazine, ikke? Det er sådan lidt det samme. Jo, det er nok lidt der. Sådan lidt gakket, ikke? Ja. Hvis du prøver at kigge ind på Wikipedia, så er der utrolig mange film, som er opstået der. Ja, Loaded Weapon er også den der. Der var også en overgang, der var det jo næsten alle de der, at den der type spoof-film og sådan, ja, der kom. Ja. Det var National Lampoon, og det var jo bare sådan, at nogle de puttede på, ligesom produced, ja, by Wes Craven og sådan noget, der de lavede på en stak film også, sådan set ikke har haft noget at gøre med. Altså. Ja. Men det var altså også en gang, hvor spoof var en rigtig, rigtig fin genre, hvor det i dag er blevet fuldstændig ligegyldig genre. Altså, hvor man virkelig gjorde sig umage for at lave nogle gode gags. Prøv at tænke på Spaceballs og Men in Tights og Naked Gun og Hot Shots og sådan noget. Det, ja, altså, Airplane. Airplane. Man kan sige, hvad man vil om de film. Så du synes ikke, Asylums film er gode? Nej, men jeg tænker mere på de der Wayans-brødre, de der Vampire Sucker. Ja. Nej, det er jo så ikke Wayans. Nej, men Scary Movie. Hvad hedder det? Scary Movie, er det, de hedder? Jamen, det sjove var med de der Scary Movie-film, der var det jo de to første film, og det var Wayans-brødre, tror det var. Og så var det nogle af de senere, der var det jo Jerry Zucker, ham der faktisk har været med til at lave nogle af de gode spoof-film, som åbenbart har mistet sin mojo, ligesom Austin Powers også har mistet den. Altså, den der gnist, det at få Leslie Nielsen med som præsidenten i de senere, de der Scary Movie-film, der man, igen, der er ikke nogen grund til at lave dem, altså, fordi de er fuldstændig glemt, hvordan man laver en spoof-film. Jamen, det er også ligesom, en god spoof-film skal næsten, den skal jo være lige så godt lavet, som, den skal være lige så original, som originalfilmen er. Ja, ja. Og der skal være en historie, det skal ikke bare være en masse gags, de smider på skær ud af. Det er det, der, altså, jeg synes, der er så smukt ved Spaceballs, ikke? Den fungerer jo i sit eget univers også, ikke? Samtidig med, at den er en parodi på hele Star Wars-universet, selvfølgelig, og mange andre science-fiction-ting. Ja. Alien også. Ja, Alien også. Pizza, der er hot! Ja. Den fungerer rigtig godt, ikke? Men det er ligesom den der, hvor man virkelig gør sig umage for at lave nogle gode gags og noget, der sådan virkelig fungerer. Altså hele den her gag-sketch-komedien er jo lidt forsvundet. Man kan sige, på en eller anden måde, så er Sharknado jo et godt eksempel på, at man kan stadigvæk på en eller anden måde. Ja, men det er alligevel lidt noget andet. Det er lidt noget andet, men stadigvæk lidt. Men ja, nej, det er sgu lang tid siden, man har set en god spoof. Sharknado, det er jo sådan lidt mere det der med, hvor vanvittigt kan vi blive, altså. Jeg vil ikke sige, det er en spoof-film, for det er jo ikke, fordi man sidder og, det er lånt derfra. Altså, det er mere de der skuespillere, der er med, som i træerne, som det er Hasselhoff med os, altså, det er det, der gør dem lidt sjovere. Men de var også lidt heldige med Sharknado-filmen. Det er jo ikke sikkert, altså, det er jo heldige, at de fangede et eller andet på en eller anden måde, som blev en succes, ikke? Altså, ja, jeg har også prøvet mange gange, tror jeg. B-films univers, der på en eller anden måde, blev en succes. Ja. Men det var ligesom om, altså, jeg ved ikke. Det er rigtigt. Jeg gad godt at vide, hvornår der er den sidste gode. Jeg synes også, der er langt mellem de gode komedier i dag. Det synes jeg altså. Og der var en gang, der elskede komediegenren. Altså, jeg så fandme frem til Naked Gun 33/3. Og Politiskolen er jo lidt det samme også, ikke? Altså, der var en gang i 80'erne, der var komedien lidt king, ikke? Og kæft, der var mange gode komedier i 80'erne, ikke? Det er lidt, jeg synes, det er sgu længe. Der går godt nok lang tid mellem, jeg ser en god komedie i biffen. Og jeg synes det er også en af de allersværeste genre at mestre. Ja, og jeg synes ikke, de gør sig ikke så, dem, der laver komedie i dag, gør sig ikke lige så umage, som dem, der lavede komedie i 80'erne, synes jeg ikke. Altså, man kan se, de her gags og de her Airplane er også godt et eksempel. De er virkelig gennemtænkt, og man har virkelig, man kan mene om humor, hvad man vil, men der er virkelig, det er virkelig tænkt igennem. Men altså, det er jo... har jo også ændret sig. Altså, jeg ved ikke, om det ville kunne fungere i dag, de der Airplane-film. Man kan sige, at mange komedier i dag er jo mere over i de animerede, altså tegnefilm. Ja. Og så de lidt mere anderledes, ligesom Wes Andersons fungerer jo super godt, men er en meget anderledes komedie, end det, man så i Ja, eller Big Lebowski. Ja, ja. Kogenbrødre og humor er jo også en form for humor, kan man sige. Ikke? Det kunne man godt sige. Den er absurd. Jamen, det er jo ikke altid, deres film er sjove, men det er det ofte, ikke? Altså, der er sådan en absurd humor i den. Men jeg kan da bare huske, altså, dengang jeg var barn, altså, jeg elskede at se Police Academy-filmen, og jeg var inde og se Naked Gun i biografen, kan jeg huske, og jeg synes, det var sjovt. Jeg var inde og se Hot Shots 2 i biografen. Mm-hmm. Jeg tror, jeg var inde og se både 1'eren og 2'eren, ikke? Og jeg synes, det var en fed film, og så den også flere gange på video bagefter. Og de er bare forsvundet lidt, de der gode spoof-film. De er godt nok, de er godt nok forsvundet. Ja. Det er jo også meget udvandet på et tidspunkt, der var de der date-movie og disaster-movie, og det er altså dem, at der bare bliver lavet for ikke ret mange penge, og med egentlig ikke nogen manuskript, altså. At de synes bare, så laver vi lige den her scene igen, fordi så vinkler vi lige sådan der, sådan sjov. Nej, det var netop det, at der ikke var det var ikke sådan, de lavede dem med Leslie Nielsen og dem med Charles Sheen dengang, altså. Der var faktisk lagt rigtig meget arbejde i det, og det var dygtige folk, der lavede det. Altså, man kan mene om humor, hvad man vil, men det er gennemarbejdet, og det er godt lavet. Altså, der er fandme nogle gode gags i de første Police Academy, eller hvad hedder det, Police Squad, hvad hedder det? Ja. Naked Gun, undskyld. Ja. Der er fandme nogle gode gags i den. Og der er også nogle gode gags i Airplane, og i, hvad hedder den der med spionerne, hvad hedder den der... Top Secret, den hedder. Ja. Der er også nogle gode gags i. Og der er også nogle gode gags i Hot Shots. Altså der, hvor han skyder dem alle sammen, og den så tæller op, og så han har dræbt det en total recall. Ja. Det fungerer stadig godt. Pisse godt. Ja, det er sjovt. Det er sjovt, ikke? Fordi det er jo noget, der går virkelig langt tilbage til jamen, det ved jeg ikke. Hvis man husker tilbage som sådan noget Young Frankenstein og sådan noget, de er jo 40 år gamle. Og så lige pludselig, altså det sidste, jeg ved ikke, hvad det sidste, jeg kan huske. Black Dynamite så vi for nogle år siden. Ja, det er rigtigt. Det den fungerer, synes jeg, også okay. Ja, den fungerer rigtig godt. Det er faktisk rigtigt. Ja, men det er en rigtig god pointe, faktisk. Det er stoppet ret bræt, faktisk. Ja. Det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Du kan se sådan en som en af de der mestre inden for genren. Altså nu er Jerry Zucker, som lavede de der Airplane og Hot Shots og de der film der, men Mel Brooks, han er jo også. Lige pludselig så var han, jeg ved ikke, om han var blevet for gammel, eller om han havde mistet den der gnist. Altså, sådan der Dracula-film, han lavede, der var også igen et par gode gags i, men den var bare ikke særlig god, den var ikke særlig sjov. Og det var også en spoof-film, og som burde have fungeret, fordi der var så mange ting at lave grin med i de der i de gamle... Det var Leslie Nielsen, var det ikke det? Jo. Jo, det kan jeg godt huske. Hvad hedder den? Dracula Dead and Loving It, tror jeg, den hed. Ja. Ja, der er nogle enkelte gode scener i, altså igen, ofte er det nogle af de scener med Mel Brooks selv, altså, som om han lidt gav sig selv de gode replikker og sådan noget der, men når selv en af de der mestre har mistet det, så ved jeg ikke helt, hvad man så skal vente sig til. Der er mange, der synes, det er så ikke så meget spoof, men de der Bridesmaids og de der den type film, at det er den type humor, der er det store nu, altså. Men det er også fordi sådan noget med det der med, at de var jo meget meta på en eller anden måde. De kommenterede hele tiden på, at de selv var en film og alt det her. Ikke? Det gør de jo rigtig meget i Spaceball. So when is now? Now is now. When was then? You just missed it. Altså det der med, hvor de spoler, det er fuldstændig genialt, der hvor de spoler frem og tilbage. Ja. Og det tror jeg måske, vi er lidt passé. Altså det der med, at vi kan ikke være så meta i dag, fordi vi har haft så mange meta-diskussioner og meta-film og... Folk er så bevidste om det her metalag, der ligger i film efterhånden og popkulturen. Så man skal nok gøre det lidt på en anden måde, hvis man skal gøre det. Jeg ved det ikke. Det kan være, det kommer igen. Det er det jo det, at det kommer igen meget, det der med, at man laver det der, nærmest improviserer en film. Altså Anchorman er jo nærmest en skoleeksempel på, at lave en improviseret film. Altså de er jo improviseret og riffet så meget skuespillet på den, at de faktisk har materiale nok til at lave en ekstra film. Altså. Og det kan man jo mærke i rigtig mange film, ser med de der skuespillere med Will Ferrell og sådan noget, at det er den måde, de laver deres komedie på. Det er ikke så, fordi der egentlig er så meget manuskript, men at de lader dem bare køre. Og nogle film kan holde til, at andre film, der sætter man bare og er i hvert fald søvn, altså fordi at det er ikke sjovt at bare blive ved med at køre på et emne i 10 minutter, altså. Ja. Nå, har jeg andet om... Fast fede juleferie. Nej. Det tror jeg ikke. Altså det er Randy Quaid's bedste eller mest kendte karakter. Det er Cousin Eddie. Det er fedt at have stående på CV. Men han er også en god karakter. Altså på den måde, at man kan jo huske ham. Ja. Han er jo ikke ligegyldig. Jeg har jo svært ved, at jeg skal adskille det. Og jeg kan også godt huske familien sådan lidt fra hinanden, men de flyder lidt mere sammen for mig, men ham kan jeg jo huske. Hvordan, han er også med i alle de andre film, alle de andre fire film. Han er med i den første, han er med i fireren. Okay. Jeg mener ikke, han er med i den, hvor de er i Europa. Han er med i toren af Christmas Vacation. Det er jo sådan hans... Ja. Der er sådan set kun ham og... Hvem er det? Julie Lewis? Og så er der en af dem, der har spillet Audrey i en af filmene, der er kommet med i den. Ja. At de lige har fundet med, men der er, så vidt jeg ved, at der hverken ved en Beverly D'Angelo eller Chevy Chase, der er i hvert fald slet ikke med. Det er lidt sjovt, at de... ja, de er jo faktisk med i den nye, så det... Ja, de er med, hvor han åbenbart er blevet en senil Clark. Okay, jeg har ikke lyst til at se den. Den vil bare ødelægge... Jeg synes jo, det er meget fedt, det der med, at de har bygget et univers op på den måde, og der er sådan en karakter, der går igen, og familiemedlemmer, der går igen og sådan noget. Det synes jeg egentlig er meget fedt. Det der med til at give en eller anden... Det grounder den på en eller anden måde i et univers, eller i en verden på en eller anden måde. Så det synes jeg, der er fedt nok, men... Jo, men det er bare for at lave et remake. Altså, det virker bare dumt. Men, Og det er jo igen sådan et remake, eller remake, reboot, reimagining, eller hvad man skal kalde det. Altså, det er jo lidt ligesom, jeg ved ikke, om jeg har set Dyrkirkegården 2, om jeg har set den, i serien der. Altså, den foregår efter, at det der skete i den første, og det kan folk stadigvæk huske byen. Og så begynder han så, ham hovedpersonen Edward Furlong, og så begynder nogen at dø, og så begynder han så at begrave dem på kirkegården, de vender tilbage som uhyggelige monstre og slår folk ihjel, og så lærer han ikke noget af det, så begraver han dem igen, og så, altså de kører rundt i ring. Okay. Også det der med, at ligesom i så hele præmissen for den her, den nye vacation-film, det der med, at Rusty han vil på sin familietur, ligesom han var på med sin far, dengang de skulle til Wally World. Ja. Altså, det giver jo ingen mening, fordi at han må da have husket det, de må da have snakket om det med en psykolog på et andet tidspunkt i familien, den der tur. Altså, hvorfor... Plus, det er den helt samme historie. Jo, men som du hører Clark-karakteren her i, han husker jo de tidligere vacation-øjeblikke som noget godt, som han blev med at sige, hvornår har jeg nogensinde overreageret? Altså, jeg tror ikke, han ser det som noget... Det kan så være, men altså Rusty og Audrey, de så det på en anden måde. Altså, de... Og så er det også bare for at køre lidt på... Man har hørt eller læst, at Chevy Chase tit har sagt, at der kommer nogle flere, og han vil gerne have flere vacation-film, og så er det også bare for at køre på den der popularitet, der er med, hvad hedder han, Ed Helms, ikke, efter Hangover-filmen, at han er jo, det virker bare som sådan en, en stor... Men er han så stor på grund af dem? Altså er det ikke mere sådan en som Bradley Cooper, der virkelig kom frem på grund af dem, og hvad her det, om Zach Galifianakis? Galifianakis, eller hvad han hedder, Jo, men jeg synes... Jeg tror ikke, altså Ed Helms har da været med i en stak film og sådan noget efter Hangover også, altså... Var det, jeg så en film, hvor han sang i også, og det gjorde han også okay, men det er jo ikke en skuespiller, der sådan rigtig... Det er ikke en, jeg vil sige, at der kan bære en film, altså. Nej, men jeg synes, at han var perfekt som den her... Altså, han kom jo også virkelig galt et sted i de der film, ikke? Og det passede jo ret... Ja, og det kan jo være det derfor, de har valgt ham til at være Rusty i den nye. Altså, fordi han var jo lidt Clark-agtig i den her, altså, i Hangover-filmerne. Ja. Men jeg vil også bare lige sige, at nu er vi kommet langt fra det, men jeg vil også bare sige det der, jeg kommenterede på, at de bygger universet op, og der er nogle karakterer, der går igen, og man ligesom prøver at ground den hele verden. Der snakker jeg om de tre første film, jeg har ikke set remake, så det aner jeg ikke noget om. Jeg synes, den ser frygtelig ud, det er det eneste, jeg kan sige om den. Ja. Men der er jo nogen af jer, der har set den, eller du har set den, Morten, lyder det som om. Den nye? Ja. Nej, for satan. Okay. Nej, den vil jeg ikke se. Jeg synes virkelig, den er så frygtelig. Ja, det synes jeg også. Og totalt ligegyldig. Og især ikke, fordi jeg er så glad for de gamle film. Altså, det er virkelig... Jeg har slet ikke lyst til at se remakes, ligesom da vi så Total Recall remake. Altså, det ødelægger jo bare så meget at se et så dårligt remake af en film, man synes er fantastisk. Og... Du har heldigvis ikke set Robocop remake. Nej, det har Niels. men ja, og det, nej, det har jeg bare slet ikke lyst til, fordi jeg synes, de andre... Nu har jeg godt nok ikke set... Jo, European Vacation har jeg set, den har de sendt i fjernsynet for 10 år siden, eller sådan noget. Men min fars fede ferie, den første, tror jeg faktisk ikke, jeg har set, siden jeg var barn. Og den husker jeg stadigvæk som noget helt specielt ubehageligt tokrummende at se. Så det er godt. Nå, skal vi sige, det var det? Eller skal vi... Nu har vi jo julepodcast. Så blev det alligevel jul, Morten. Ja, så blev det sgu alligevel jul. Jeg, det var noget af en jul. Jeg vil sige, jeg tror, jeg har set selv. Den her hvert år siden en gang i starten af 90'erne. Jeg har set den så forfærdeligt mange gange, og jeg synes, den er sjov hvert år. Jeg er ikke sikker på, Helle synes, at den er lige... Faktisk, jeg tror, hun gruer den aften, vi skal se den her hvert år. Men hun ved, den er lagt ind i kalenderen. Yeah. Den er lagt ind allerede for næste år, nu yeah. Der er den lagt ind, og for næste år igen, der er den også lagt ind. Yeah. Så der skal du ikke lave planer den aften. Ved, nej, nej, jeg ved, det ved ikke. Jeg bliver ved med at se den. Det er sådan nogle, ligesom, altså, vi snakker sammen det sidste år, og jeg synes lige så godt, vi kan tage den igen. Hvad sådan jeres julefilm er, fordi der er jo nok kommet nye lyttere til, så har I nogle gode anbefalinger, så kan vi lige så godt tage den nu. Altså, jeg synes jo, It's a Wonderful Life, jeg ved godt, det er en klassiker, men jeg synes, den er fuldstændig fantastisk. Den prøver du så jeg... faktisk nok af den her, I gjorde du ikke? Ja, det var jeg lige. Den er faktisk også med i, jeg mener også, den er med i, både i Gremlins og i Home Alone, faktisk, hvis det er rigtigt. Men den synes jeg er fuldstændig fantastisk. Den har stadig en anden magi for mig. Jeg synes, den er god. Jeg prøvede at se The Miracle on 34th Street, er det, den hedder? Den med julemanden, den prøvede jeg at se sidste år. Jeg var lidt skuffet over den. Jeg synes ikke, den levede ikke helt op til mine forventninger, fordi jeg havde virkelig høje forventninger i forhold til at høre, at det skulle være en af de bedste julefilm nogensinde. Det synes jeg ikke, det var. Jeg synes, It's a Wonderful Life er helt fantastisk. Jeg synes også, selvfølgelig Die Hard, som vi har snakket om før, har også et eller andet juleagtigt for mig. Jeg ved ikke rigtig, om det er en julefilm. Men det er bare en fantastisk film, og det er jo en undskyldning for at få lov til at se den. Og igen, og det ved jeg ikke, man behøver. Og så sådan noget andet, jeg faktisk også ynder at se i julen, det er sådan nogle klassikere, sådan noget, som nu har jeg en plan om, at jeg skal se remasteren af Spartacus her i julen, ikke? Altså, eller se nogle af de der store gamle film, Navrons Kanoner, eller Ørneborgen, eller nogle af de der gamle, de der, sådan nogle film, der tager en hel eftermiddag, man kan sidde på sofaen og se en hel eftermiddag, sådan en søndag eller en lørdag eftermiddag, det synes jeg er herligt her i julen. Ja. Vi har også så lige, det er min juleanbefaling. Vi har lige genset Ørneborgen, den er stadig fantastisk. Den er stadig fantastisk. Den ser jeg også fuldstændig. Det, ja. Har vi set den egentlig? Jeg kan ikke huske, om vi har set den sammen. Nej, vi har snakket om, vi skulle se den. Har vi ikke set den? Nå? Nej, ikke sammen. Hvad med dig, Niels? Har du nogle gode nogen? Vi burde også se Hot Shots sammen. Ja, undskyld. Altså, og det er jo igen, man kan diskutere lidt ligesom Die Hard, om det er en julefilm. Altså, med, hvad her den er? Sådan en lidt nyere film, hvad her den? Lad den rette komme ind. Let the right one in. Ja. Den svenske, Thomas Alfredsson, den synes jeg er rigtig god, og den er gennemsyret af det der med sne, og den føles så kold hele filmen, altså den synes jeg faktisk er en ganske udmærket julefilm, og jeg snakkede med jer om på tidspunkt, at det var, eller i hvert fald med Morten om, at den, det kunne det være, det skulle være vores julefilm i år. Det mente han ikke. Nej. Men altså... Den synes jeg også Rare Exports, den er også værd at se. Den finske der, så, ja. Med julemanden som monster. Og så, som jeg nævnte sidste år, jeg synes, og jeg ved godt, Nicolas Cage er sådan lidt et bandeord for mange, men Trapped in Paradise med ham og Dana Carvey og John Lovitz, det er altså en klassiker for mig. Altså, jeg synes, den er fyldt med så mange fede replikker og så mange gakke situationer. Altså, det er sådan en, at hvad hedder den man på dansk? Man burde se. Fange de fælden hedder den på dansk. Genial dansk titel. Hvad handler den om? Det handler om de to brødre, to ret dumme brødre, Dana Carvey og John Lovitz, de henter Nicolas Cage fra fængslet. Han er lige kommet ud, og så skal de hjem til moren. Og så ender de så i en lille by, hvor de sådan rent tilfældigt kommer forbi, hvor de to brødre så har planlagt et bankkup. Og så røver så banken og sender sig med, at de faktisk sniger ind i den by sammen med de folk der, de så har lige har røvet. Ja. Og så hilarity ensues. Okay. Okay, cool. Det må jeg jo se. Den tror jeg ikke, jeg har set. Og jeg ved ikke, om den ligger på nogle af de tjenester. Jeg ved ikke, om den kommer i fjernsyn, men den er i hvert fald værd at se. Og jeg har anbefalet til et par stykker, som faktisk var enige med mig. Så det er ikke helt galt, det jeg siger. Nej. Jeg vil også nævne faktisk, jeg kom bare lige til at tænke på Bossen og Bumsen, er jo faktisk også en julefilm, jeg synes, jeg vil nævne. Den er også noget med The Christmas Spirit og sådan noget. Den har også nogle, i hvert fald nogle juleelementer. Jeg ved ikke, om jeg vil give dig ret i, at jeg synes, lad den rette komme ind. Jeg synes, den er for meget, den er for dyster. Den har ikke så god et juleklimaks. Jeg kan ikke huske, om den foregår den ikke i den der svømmehal til sidst. Jeg synes ikke, den har noget med julen at gøre. Slutte vel lige. Helt til sidst foregår den ikke på toget, ja. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Men der er et klimaks på tidspunkt i svømmehal. Ja, det må jeg sige. Det er en fantastisk film. Det er der ingen tvivl om, men jeg har godt aldrig set den som en julefilm, men jeg vil gerne se den igen. Ja. Kan man sige, herhjemme er det blevet meget præget af, at der er kommet børn til. Så mange af de film, vi ser her, er sådan mere børnejulefilm, som Polarexpressen og Aardmans Arthur Christmas så vi i år. Den er faktisk også ganske underholdende. Men ellers også den gamle Snemanden. Hvad hedder den? Hedder den bare Snemanden? Snowman, ja. Og sådan noget. Altså, jeg kan rigtig godt lide gode børne, altså tegnefilm, der er lavet godt, og som også har sådan lidt winks til voksne. Og glæder mig også til, at de sender Bjergkøbingens jule Grand Prix, hvad fanden nu hedder her, så jeg, de har reklameret for den en del. Jeg glæder mig lidt til at se. Det vil ellers være rigtig træls at reklamere for den, for de har godt nok reklameret mig for den, og Knækken, han siger, jamen den har jeg set, hvor jeg så siger, nej, det er en ny, hvor det er jul, så han er helt vild for at få den set. Så lige for nu, når den kommer. Jeg synes faktisk, ud fra traileren, ser den ganske udmærket ud. Altså. Hvornår er den kommer, Morten? Jeg ved det ikke. Jeg skal have præcis sige, hvilken kanal kommer den på? Det kommer i show notes. Det skal vi nok lige finde ud af, ja. Men ellers ser jeg også... Er det TV2, eller det er, kan du huske det? Nej, jeg vil tro, det er... Er det en dansk kanal? Er det Netflix? Det er en dansk kanal, så det må være enten... Det er enten Ramazan, vi har set reklame for, og jeg tror, det er Ramazan, eller så er det TV2, for det er det eneste tidspunkt, eller eneste kanal, hvor der er tegnefilm til børn. Nightmare Before Christmas ser jeg også gerne hvert år. Det er sådan en, at selvom den er så jul, så vil jeg sige, at det er sådan en film, man kan se året rundt. Altså, den har et eller andet i sig, at der gør, at man simpelthen kan se den, man kan sætte den på når som helst. Ja. Så. Jeg snakkede med nogle af mine kollegaer om den, og de mente, at det var en Halloween-film mere, end det var en julefilm. Det er jo en blanding af de to ting. Ja. Han kommer fra Halloween-town. Altså. Det vil jeg også sige, men når man ser den igen, så vil jeg så sige, at der er mere vægt på Halloween, end der er på Christmas. Det er så også ved det Tim Burton, der har været involveret. Men det er jo også, apropos Tim Burton, altså både Batman Returns og Edward Scissorhands, det er jo også en ret god julefilm. Det er rigtigt, Det er faktisk rigtigt, Og især Edward Scissorhands, den er også... Det har jeg faktisk ikke tænkt over, men det har du da ret i. Ja, især Edward Scissorhands er jo det der juleeventyr næsten. Ja, den har helt den der stemning. Ja, et juleeventyr, eller hvad det hedder, Christmas Carol ting, ynder jeg også gerne at se hvert år. Og, hvad for en af dem så? Jamen det er så det, altså jeg kan rigtig godt lide Muppets-udgaven, og vi har lige forleden dag så vi Disney med onkel Joachim. Ja, det er også Har du set det med Bill Murray? Hvad hedder den? Scrooged? Ja, den har jeg også set. Den er altså også... Den har jeg ikke set. Det er også en juleklassiker for mig, synes jeg. Fordi den har jeg også hørt gode ting om. Den har så sorted humor, at det passer perfekt. Ja. Men jeg er også ret vild med den der. Sidste år så jeg faktisk den der Muppets julekalender, og jeg tror faktisk, vi skal se noget... Juleeventyr, ja. Jeg synes faktisk, den er meget sød. Den er faktisk rigtig god. Der er måske lige rigtig mange sange i den, men Michael Caine er super god i den. Mange sange. Det gør ikke noget. Og så er der en sang mindre, den du har set, højst sandsynligt. Ja, jeg synes bare, det kan godt blive for mange sange i det, men det, sådan havde jeg det også med Frost, da jeg så den anden dag. Nå, det er en anden historie. Jeg købte en lille boks med nogle nuser-tegnfilm her, så der er der også Charlie Brown Christmas i den første, de der... Tegnefilmen der kom dengang for 65. Den skal jeg se det år i hvert fald. Ja. Jeg har set den. De har sendt nogle radiserne eller nusertegnefilm i fjernsyn førhen, men jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set den der. Og det er også en af dem, der er gået hen og blevet sådan en helt juleklassiker. De er gået helt amok i USA. Altså, jeg glæder mig jo sådan set også til at se den kommende nusertegnefilm. Den ser også... Ja, der er kommet der en... Jeg ved ikke, hvad den hedder. Peanuts movie, tror jeg, den hedder. Ja. Den kommer der, jeg ved ikke, nu. Hvornår den kommer herhjemme, eller, men den har i hvert fald premiere i USA. Jeg tror, det er lige omkring nu, her omkring jul, synes jeg, hvis jeg husker. Ja. Den har i hvert fald fået overraskende gode anmeldelser. Og den ser også ud fra traileren af, synes. Har de også ramt den der tegnestil rigtig godt. Når man tænker på, at den er computeranimeret, så ser den faktisk stadigvæk sådan lidt abis-striber-agtig ud, altså. Ja. Ja. Ja, skal vi runde julefilmen af, og så så har du sådan set et valg til næste gang. Det spændende er så, om vi når den i år, eller om det bliver sådan den første film i 2016. Ja, det er en perfekt film at se 1. januar. Ja, det er det. Jeg drikker lige min gløgg færdig, så jeg spiser min æbleskiver og min peber. Hvad skal vi se til næste gang så? Kører som en mikrofon her under misteltenen, ja. Vi skal se en film fra 79. Vi skal lidt tilbage i tiden igen. Ja. Fra Italien, som hedder Zombie Flesh Eaters af Lucio Fulci. Oh, yes. Og ja, Christoffer, det er den med hegen. Yes! Yes! Godt. Perfekt. Det glæder jeg mig til. Nu har jeg jo set, jeg fik jo min ilddåb, sidst jeg havde mødtes med de gerne filmnørder. Du var rigtig glad for men den. Jeg har aldrig set noget Fulci før. Der så vi, var det toren? City of the Living Dead. Nej, der er ikke nogen 1, 2 og 3 af den. Det er bare en løs trilogi. Det er den her, du så bliver forvirret af, som også hedder Zombie 2. Det er sådan set nummer 4, hvis man endelig skal lave en serie ud af det, fordi at der er House by the Cemetery og City of the Living Dead, og så ved jeg, den tredje... er det ikke en tredje en også? Fordi den her, den falder sådan... Det er stadigvæk en af Fulcis splatter over. Men er det den amerikanske titel, der er Zombie 2, eller hvad er det for en... Zombie 2, det er det, de kaldte den i Italien. Og det var i Italien? Zombie Flesh Eaters, det var det, de kaldte den i England. Okay. Men det glæder jeg mig til, fordi det der med hegn, det her er... er det også der med kisten? Er det også her i? Kiste. Noget med en, der bliver begravet i en kiste. Nej, det er jo... Det var dem, vi så sammen. Det var dem, vi så, ja. Det er, ja. Men jeg ved, at Tarantino, Kill Bill, er meget inspireret af de to. Ja. Film. Den tredje i den der trilogi, eller man skal kalde det, det er The Beyond. Ja. Okay. Ja. Som også... Men jeg havde den ikke, og jeg synes, det var ret interessant faktisk. det var en interessant oplevelse, jeg glæder mig til. Det var en god kudo at sige, jeg havde den ikke. Jeg havde den ikke. Jamen, det troede I lidt, jeg gjorde. Yeah. Det var sådan, det lå lidt i luften, I troede, jeg ville have det. Det var ikke Nej, den havde det godt nok. Godt, yes. Men det glæder jeg mig til. Det er meget godt at blive tvunget til at se en film, man ikke lige har fået set. Ja. Jeg har heller ikke set den, men jeg har den stående. Ja. Men jeg har ikke set den endnu. Men det kommer jeg så til. Det er godt. Yes. Så fedt. Skide godt valg. Super fedt. Ja. Så synes jeg, vi kan starte 2016 på en ordentlig måde, eller slut 2015. Med nogle flesh-eating zombies. Jeg tror helt klart, det er en, jeg skal se sammen med hele den her. Det er en god... Ja, det kan du roligt sætte på. Lige efter julemiddag. Ja. Selv hvis du har familie på besøg, så er den ret perfekt. Ja. Bare sige til dem, der er undertekster, så der er ingen grund til at... Ja, og det er jo sådan en god film at sætte på, for den foregår jo på en sydhavsø. Mm. Så det er jo sådan, man føler sig jo, man får ligesom varmen ved at se det. Man kan faktisk starte med Jaws 4, og så varme op og sige, det er stort set det samme. Ja. Ja. Hvis man så ikke falder søvn til Jaws 4. Ja. Det der, hvor hegn den svømmer den følger efter fra New York til Los Angeles eller sådan noget. Nej, til Bahamas. Ja. Den følger efter, den hænger lige på båden. Ja. Okay, ja. Men jeg vil også godt lige sige, jeg vil godt bare lige takke vores lyttere, fordi de har været så aktive i forbindelse med det her med valg af julefilm. Mm. Det synes jeg er super fedt. Det er dejligt. Folk, de har mange gode bud på, hvad vi skulle se. Det endte så med at blive Christmas Vacation, og det var fint, at vi kunne krydse den her listen, så det var rigtig fint. Så skal du aldrig se den mere. Nej, der var mange spændende bud på den der liste. Også nogle, jeg ikke har set. Jeg har aldrig set Black Christmas, for eksempel, eller Rare Exports. Så det kan være, det bliver næste gang. Ja. Og der var også den der, en af dem, jeg lige skal have set her i løbet af julen, den der Santa's Slay. Den skal jeg se det i hvert fald. Ja. Santa's Slay. I see what you did there. Yes. Ja. Og så vil jeg også sige, Morten, at jeg har fundet ud af, eller jeg kan høre i andre podcasts, at noget af det, der giver ratings i iTunes, det er, at folk de subscriber til os inde i iTunes. Ja, det er jo fedt. Det er jo smart, at det er den måde, de... Ja, så det vil jeg godt opfordre til, at hvis man, selvom man ikke subscriber på iTunes, så lige subscribe på iTunes, fordi det gør, at vi kommer højere op i ratings. Hvis man ikke bruger iTunes, så selvfølgelig download den, så subscribe, og så afinstaller den igen. Lige præcis, afstillet det hele. Ja. Fordi det iTunes, det er så nemt at arbejde. Yes. Og hvis man ikke, hvis man ikke har en Mac, så køb en Mac. Der er så iTunes installeret, det er faktisk rimelig fedt. Og så subscribe. Ja. Køb en Mac, og så sælg den, lav en konto, abonner på iTunes, luk iTunes, afinstaller iTunes, tag en hammer og bank ned igennem computeren. Ja. Yes. Eller sælg tag den. Computeren ud i bilen, læg den bag bilen, køb på lossepladsen, og smid den i søen. Ja, man kunne også bare gå ind i alle Apple-butikker og subscribe på alle deres. Og det kunne man også gøre. Eller gå ind og sætte vores DGFN som startsiden på alle Apple-computere, eller alle computere, bare generelt også iPads. Alt vi kommer forbi i butikker i den her. Ja, og det er jo ikke, fordi vi selv har gjort det på nogen tidspunkt. Altså. Nej, spred the Christmas love med lidt DGFN love til folket. Mm. Ja. Merry Christmas. Ja, god jul i hvert fald. Godt nytår, yes. Måske. God jul, nu vil vi se, om vi ses igen. Måske ses vi igen. Eller så i hvert fald god jul, godt nytår, ja. Ja, pas på hinanden derude. Yes.